قرآن مختار موردن کو دشیخ قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 25 نمبر 61 چھپا مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 13/8/14/2009 کے شعر ہے تدیر ملا دو پتر ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 کہ مال لگے ہوئے لاڑے تباہ شفا اہلکت ہو وما ظلمہم اللہ ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ پدی باندے ولیکن انفسہم یظلمون بالکفر والمعصیت. دی آیت کے ظلمو قید قید دے ورسرا اصل نقصان کافر اچتے مسلمان اللہ بچ گئی. وما ظلمہم اللہ ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ پدی ولیکن انفسہم یظلمون لیکن دی پزانونو ظلم کئی. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا پینزم قانون خپل راز غیر تمخیا داغے دا پارا سلور وجہ بیانے رازو نہ چاہتا مخیا خا ام ناری نہ ہوتا ام وہی ام زنانہ ہوتا زنانہ چی پردو خزو سر پا گپ کے راشنو مخوارے گی پردے خزو براشنو وطبوئی پلان کے ہاں بچے خود اللہ خیر شنڈا منڈا اشنا شوی دا سنگ چلے سا غم ممولا کردے کنا وی خورے نن سبا دا کالیم دیر گران دی تاسو تا خوبا دیر گرانے نو دا با دا کور دا من دا غرا وی کالی خوالا منگ پا خواہ کردے آگر سندک کے پروت تے نو میاش تیرنی وای غر کشما غلاو شوا گوٹو شو نو کیدو بنا چی تا پلان کئی خورتا وی چھے کالیم کرے دے آگا دی سندک کے پروتے تو رازو نہ ولے خیر کور دے بادشاہ کہاں سے بنگ بنگ کے قرآن تا ناستے تا قرآن کے سز دکڑا راز بند خیر نا نا نا نا پی جنی کا نا یو زنانہ با خپل کور راز بل چاہتا نہ بیانے رازو نہ بیشمار ہے کل دشپے دا خاون سر چکمی دا راز خبری وشی نو سار بگا ونڈے تا دا زن مبارک پا دیوال کی دی بنگا بنگا بنگا بنگا بنگا بنگا بنگا خورے بگا دانچن دانچن دانچن آگا طول خبری بہت ہوئی دا لانبی ہوئی ہو لانتنے پتا دے دا خدے لانتی چھ تا دا خاون دا راز خبری پلے گا ونڈے تا اکڑے آو دا غصے دا دے زمانے ظلمی بل بے واد ظلمی بہت ہوئی ترہ سکنا سنگا چلو یارو ناغو تا شورو آج نینگ نینگ نینگ نینگ نینگ دا کور دا خزی دا راز آگا خبری نا اللہ نبی وی ولا نتی ظلمیا پتا دی دا خدای لا نتی چی تا دا خزی دا راز آگا خبری ٹولی پلو امزولو تا اکری خوا دی آیت کی زمان مہربانم دک خبر کئی راز بنخے. یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو بتانتنا اے ایمان والا منی سے دوست رازدار من دونے کم ماں سے واد ایمان والا ہونا دا کور خلق خیر دے کدر نہ خبر شو پردو خلق کو ترازو نہ مخیا لا یالو نہ کم خبالا کمی نکی دی پا نقصان ستاسو کے ودو مانے تم خوخی اگا چھ تاسو پے پا تکلیف شیم ندی خو مقصد دارے چھ تاسو تمالی او بدنی تکلیف او رس قد بدت البغضاء من افواههم یقینا خکار شوی د کینا د خلو د دینام ظهرت العداوت والتکذیب وما تخفی صدورهم اکبر اغا چ پټی سینی د دین ډیر زیات ته. قد بینا لکم الایات ادے لا سکے راز به وی خکار کینا نو دا دی زمانی باز زنانو لگی دو ناغ راز پردے خزل پلاس کے ورکو خورے پبل چامیڑو بنس کلے ازمونگا پخ پلوانو کے خادی را روانا دا اسبانا بل رز بزما اخاونان ټول کالی خرڅ کړی دي، ابې کالو راته ځان ډېر بدکاری. نو ما وی خورې چې تر علاغه کالی لګ راکې چې دا واده پکې تیر کما، روغ رمټ پیدل بیا راوړم. ښه ولې نه، ولې نه خورې، وستا په دې جڑا خو می داړه داسې نری شو. نو په منډه ول رسوندک نه کالی راواغست. نو یې ویړو چې یې ویړو نہ ہو پردے کالے ہو ددے پچانا سے باد لے گی. نو پسلور مرض رالا آئی گر گشوا ڈیرا خپے مخورے کالے خوران خا دے کی چاپٹ کا ڈیر شکر، ڈیر شکر دے چپٹے کا. دھکم کتاب لکھ لوں چت پردے خا دے ل پردے کالی لے گا اتے والا ورکو چا والا وہ زنانا وہ مکھوائے مکھوائے ڈیرو خزو پخپلو کالو پسی جڑلی دی. منگ آواز دا قرآن ترجمے نہ کوتا سوتا، منگ دا تجون طریقے خیو کس دا کواز دے کے کنیم دا کسی بویر کوائے بیا خا. زکا قرآن وی لا یعلونکم خبالا، کمی نہ کئی دیستا سو پا نقصان. نو چے کلا پیسہ بیا جوڑا شوا، خنو چے دا تارک کنو دا بس چل کی گی. الے پلانے مشرو ڈنگڑے مشرو جرگا پلانے جرگا شورو شوا. نو دا پنزوست زر روپو کالے ہو زدا سے بہو کو کنے چینی میں پتا شوے نی میں پدے شوے خا. نو کالے دے پنی میں لگے کنا مبارک دشا کتا نہ ور کرے نو ولی بدا چل کے نا ودو مان تمام اکل کلے ولا روڑی. نو دا وت پسینہ راکھی دیو وہی نا تا خادے لڑ دے کہ خود و پتری نشتا نہ قرآن کوم کتے خبر ہے ماں نو سے چل کے پدو پترو کا خزم رکھے کتا نئے ور کو لے دو پتری بتے وہ لے روکے دلو ادا دو پترو نہ خبر ہے نہ کنا دو پتری پتری 8000 روپے دی دو پتری بھرے دادل تی چراز وڑن دی خالی 8000 روپے دی رسرو زرو خام. قرآن عجیب کتاب دیکھا ودو مان تم خوخی دیا گا چپ تکلیف کی تاسوم قد بدت البغضاء من افواہم یقینا کار شے دکینا دخلو دینا وما تخفی صدور اکبر آگا چپ ٹئی سینی ددی ڈھیر زیاد تے قد بینا لکم الآیات یقینا بیان کری دیمون تاسو تنخی ددی ان کنتم تاقلون کچر پتاسو کیا کلیم ہاں تم اولا ہے تو ہے بو ناما پدی آیت کی تنبیہ ور کئی تھا ہاں ان تم اولا ہے خبردار تاسو مومنان دک خلق ہے تو ہے بو نام چمین کوائے منافقان سرا ولا ہبو نکم تا منافقان مین نہ کئی تاسو سرا و تو مینو نبل کتاب کلے اور ایمان لرے تاسو پٹول کتاب وَإِذَا لَكُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کرچ دا منافقان مخامخ شی وائی دی ایمان داوڑے دی مونگا وَإِذَا خَلَوْا کرچ بیل شستاسو نلار شی نُعَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ چکون لگئی پتاسو ستاسو تاسو دا وجنا دا خپلو گتو پسرونو باند اطراف الاسابع تاسر چی ملاو شی کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ استاجی پمل کے روستم کے ڈیرا رنا را وستا اچھے کل لال شیا خپلو یارانو بیادا چل کی دی خوڑے غرق ملک غرق غم خادی تباہ کر دا خلقو اچھے تا سر ملاو شی ماشاءاللہ یہ رہ جی ملک رنا را وستے دا خدا ہی دورنگ شا وادو رنگ شا وادو رنگا ما تا یو سو بلتا بلس عدو علیکم الاناملا چکن لگئے تاسو دا وجنا پگتو خپلو. شیخ مرحوم بوے چکل پوشی چی بیا دورے تفسیر شوروشن بیا دا یو کالم تی غوگون پارامو بے شورو واچو لخا پا خواہ زمانہ کی بدے خلق ہوئے دا سڑی تاسو ورشے دے ٹیپ لگو لے دے پینزو گنٹے دے قرآن ہوئی وہ لیدے سترکی گی نا روزہ پخودے دا جب نو چی گی نو چرا بل مونگ بے اولی دو نو بیا بے سوے یہ را قرآن تا ناس دے خدا دا من لو خبر نو دا چی روزہ پخودے شپک گینٹے دے لگی نیٹی کروجی خوری خواہ نما بہتے یا لگا دارو جی تو خدے دی کستا دی چھ سڑے قرآن تا ناس دینا با روجی خوری نصاب دارا دا دید آیا ودا دا قرآن دشمن جی نا با قسم آ قسم ڈرامے تا پسی کئی خام. اللہ فرمائے وَإِذَا لَكُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلچ مخامخ شوئی منگ ایمان راولا رستا مرگریو وَإِذَا خَلَوْا کلچ لارشستانا نُعَذُوَ لَيْكُمُ لَنَا مِلَا چَكُنَ لَگَ اسْتَاسُ دَ وَجِنَ پَخْپَلُوا گُتُ مِنَ الْغَيْزَ دا دیر غسینا نتبو تسوئے قل موتو بغیدکم وطوائے خدای دی مردار کا پا دی اخپل غسا کے ومر شی پا دا اخپل غسا کے تبا شی پا دا اخپل غسا کے ان اللہ علیمم بذات صدور یقینن اللہ خبر دے پاغسو چی پسینو کی دی ان تم سسکم حسنتن تسوکم داد دی بل بیمانی بیانے این تم سس کوم حسن تم تسو گوم کچ خبر شی کنا یار گمولی سے ڈوڑے کھڑوڑے ردر نہ ڈوڑے وا یار روجی ادری دی گنو خزو نرو ٹولو پڑے خا ندی بیا سوئی آؤ داخل کم پدی روجو راڑ والے نا تیم را واڑا وا کنا تسو ہم خپشی خپشی ہاں و این تو سے بکم سیت نام کور سی تاسو تس تکلیف چر تلاڑ سے کنا سو کم گواری والتے اور سو ڈبنم در باندھ واچے کہ لے دسی کی گی کنا جنازے لتلے ما زما شاگر دو اپری دو کے پیتر میں مرد جنازہ بتک ہے میں خا نو جز جنازے تسنگ مکھ کے شما یو سرگوری ملا واغا زمانا گریوانو نیسو او پشای پا جک دا سراخ کلم مغل رستے جل ماو اتاو کتل میں خجی نو ضرورستو شما نو چا بوتل مغا تا میو کتل مالکا ریخ کلم دو پیریان بتا را لم چی سامی دے نو دالا نظر سلا بوتل ما چی ستا سامی نو نظر جنازی لسلا بوتل ما جنازے لدی ما دا سے نران غواری بیگا اونی میں بجے جنازہ وا دا چا مجالو چرا مخکی شے چیرمین سے ما توی مخکی شے مولی سے دا دنیا مولیانو پکے دا دنیا مولیانو ما توی مخکی شے جنازہ ہوگا زکل کل دے مرگرو نگی لکو ما علکہ تو بس پنج پیرے چے بیارے سمیر وانی وال زخرم آرہ پیگے بیاتا چے ضرورتو شما جنازہ وشوا ناچا چی بوتل مغمال راغ اخوال ماتو چی سنگ چلو کو مستا سخیری دا مولا با ماتو چی دا مولاو والا میں سنگ چلو کو زبا زمخ پل زیتا بستا کی نکنا خبر اخلاص دا نور بس چلو کو ماتو یہ رجی پا قبر با بیانو نکے میں ما خو جنازہ ہم کولا خو تازہ پری خودا ما ویر انشاءاللہ دے کے بزا کوششو کما میں کا کولے شنو خیر زبا بیزتا خو نخفا کی گا ما وہ سڑے خو ساغ دگے اوکلو پا قبر میں بیانو کو خام منگ الحمدللہ دے سر عادت یوں ادا منگا بیزتی نہ گڑوں خلق تو بیزتی خکاری خو منگے بیزتی نہ گڑوں نہ روس تو بیا رنگ روڑی خا اللہ فرمائے وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ کورسی تاسو تا خوشحالی خپکی دی منافقانو لرا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ او کورسی تاسو تا تکلیف یفرحو بیا خوشحالی کی دی باغے دویم چتن را پریوتم دا تیرا مدرسہ کے زما مدرسہ وا ما سرا ہائی اسکولو 833 لکانو ما سرا 833 ہائی اسکول اشاعت پبلک ہائی اسکول نیچے کل راو غرزیدہ ما زما دا پوزہ دیدے کہ اوش لے دا اسم پہ نخدا او زما دا خیلات دے نلے کے مات شو او زا دمرا بیوش شو ما چھے پدوے مرض بیا پوش کے رال ما نمالا یو مرگر راغے لگ پوش کے شو ما ما تے استاجی دا سے جی بکارو شو پتا خو خود خپیو کوئی بار دا عوام بے دتیان ہوئی چی دغا سے خد دا دا دا دا دا دا دا دا آورے گا دب اولیاء پسے بدے وے یخے کو کہ یخے نکا نو چه مازیگر شو ناغا طول بیدتیان مولیان طالبان رالو وروتا که دو وی علماء راغلی دی دا مولی سب تپوس لا ما دا تپوس لنو دی راغلی تماشی لراغلی دی رانه نواتل مزستاسو شکریا دا کما که دیشی چه ظاهر که تاسو پا ما دیر خپایه او دا باطن نا اللہ خبر دے ام دا آیت میں وطا ہوئی ہیں نا نا جی من خود دیر خپا شوی ہوں یو خو قرآن درس بن شوی دے او دیر خون بے کو پلانو دنگا غی لارل ما چه زان تاو کتل میں لاس خود خکا فی دڑ کئی پوز دیم دیر دڑ کئی خدا یاران بروزانا خوش آلے کئی نو لاس میں دا سے غالے تا چولے ہو رو رو کشو ما جو ما تلڑا ما شاگردانو تا میلے کا درس کو ماتے استاجی پارام کے نظر کورتا درس کو درس بکے چی کلے جوڑ شے مایر دا ڈرامے زما سمے ہوتا نشتا زا قرآن وے ما نما با پا دے گس لا زانتا دا سے پانے راڑا ولے نو چی کلے ما درس شورو کناری ہو راگے وی دے بیا خشو وی دے بیا خشو نو چو بے کتن زما لاز غاڑے تو دیر سخ سڑے دے خوا دیر سخ سڑے دے پرو نے لاس مات شو دے بے اوشی و بے دیر سخ سڑے دے نما با بیا درس کی میں دا جوڑ چاکو تا سوئی چی مات خوال بابا کنو دا جوڑ چاکو دا سکار دے قرآن موئی خان وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا کورشی تاسو تا تکلیف نو دی پتا دیر خوشا لیگی نو تب سکے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کہ صبر کو تاسو وَتَتَّقُوا پریز مکو دا بدتیانونا دا مشرکانونا نو لا یضرکم کیدم شیئا ضرر نشی در رسول تاسو تا چل ول ددی ددی دا چلونا ملونا بتیر کی اللہ ان اللہ بما یعملون محیط یقینا اللہ تعالی باغ عملونو گیرا چ ان کے رین چی دیے گئے واذ غدوتا من اهلکا تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال پدی واقعہ کے ترغیب للجہاد واقعہ دا احد بیانی اپا دے جہاد کے چچا سستی کرے و داغی کامیاب نشو منگو تاسو تم وی قرآن بیانو لی جہاد دے دیکھے با سستی و ناراستی نکے علاقے با کامیابے گے اور انشاءاللہ دا دے زینبا سبا کے خیر وائیو من ولا عباده اللذی نستفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت آل عمران شروع دے زمون درس یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون درہم حصہ یو سل یو کم درشم آیت پورے دا مسئلہ روانوا پدی کے ذکرو دا جہاد ورسر بیانو دا قوانینو دا جہاد دا پارو دا مضبوطیا دا جماعت او داغے دا پارے پینزو قیدے بیان کرے وے جماعت یوی دا خدے پا کتاب و پا سنت دا رسول اللہ و دا طول و ارکان و عملی الرحمن الرحیم منگ ویلو چمخ کے نا یازین منتق اللہ نا در میسوا یو سل یوکم درش پورے پدے کے وضاحت ہو د مسلے د جہاد قوانین بیان ول د پار د مضبوطیا د جماعت چیاگے تپینز قوانین او قیدے وائی یو دا چی عقیدہ با دا طول ورکانو دا جماعت یوی دوان دا چی دا اللہ پا کتاب پا سنت دا رسول اللہ با دا طول ورکانو عملی درم دا چی امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا دعوت کار بچلے خو دعوت اغا سوک ورکولی شی چی دا اغا پا خپل دعوت دائی او سلورم پا جماعت و تنظیم با خپل مال لگئی او پینزم دا چی خپل جرگا بغیر سر نکی پدی طریقہ دا باب روانو زمنگ ستاسو ننے درستے آیت نمبر یو سل یویشو دا سورت آل عمران اڑان دے پا جہاد کے دا کامیاب دو دو شرطون بیان کرن نو دے آیت کے دا غدوالو شرطونو اول نمونہ بیانے او پکی دے جنگ احد قصہ ذکر گئی اشارہ و دے تک تاسو دے صبر استقلال نکار واخلے صبر رکے نو کافران تاسو تس نقصان نشی در کولے لکا جنگ بدر کے مشرکان اتا دے مسلمانان پلاس باندے خود زبردست شکست ملاو شو داغی او یا کسان مشران او دا قتل و قتال چکم تکڑ خلقو اغا دا مسلمانان دا لاس مردار شول او یا کسان یہ مسلمانان زان سر بنیان کرل قید کرل مالی نقصان دا دین علاوہ ورطو رسید ام دا مشرکانو دا جنگ تیاری کولا نو دا بدر دا واقعین یو کال رستو دا حجرت پا دریم کال اخر کی جنگی تیارے مکمل کرے او ددی تعداد دری زرو ترسے دلے ہو او پدی کے وہ سوا وسل بند دو سوا سنو والا او باقی نور سر غشو حاصل دا یو پک خالی لاس نو مشرکان پا جوش کے راغلو پدی وجہ دا تمام قبیلو مشرانم پا جنگ کے دیسے اغستلو اعلانو کو تردے چھ دا مشرکین و زنانو باوجود ددے چی نارینو ایم خلاف کو دا اللہ دا کتاب دا اسلام او زنانو لگے دے آغی باجی او دپڑے راواغستے اور آلے مرسیے بے ویلے او دا مشرکانو علکان بے جنگ تا تیارول آئیل بے تیزی ورکولا او دا مسلمانانو خلافے دا سازش شوروک بل طرف تا مسلمانان مجاہدین چی دا آغی تعداد صرف زر کسانو ٹول پوچ کے صرف دو اسونا گورا پس زر کسا باندے دو اسونا تمام مجاہدین سر تورم نوے بیا عین دا سے وقتو چھ مسلمانان دا سبائی پا مانزو لالو چھ ظالمانو مشرکانو پہ باندے حملہ اکڑا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دا منافقانو مشر دا خپلو دریو سو ملگرو سرا دا میدان جنگ نواپشول نتیجہ داشوا مسلمانان صرف وس و کسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنگ نوان دے دا تمام مسلمانان سپونا سپونے کرل مناسب دا جنگی ترتیب مطابق جوڑ کرل او ہر یو دستے ڈلتے مختلف جدا جدا مورچے اوالکڑے نو پدے روان آیت کے آگے تا اشارہ دا فرمائے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کم وقت جیسا ہر وقت او اتلتا دا کور والاونا خودل دے مومنانو تمور چے دا پار دا جنگ کولو واللہو سمیع علیم اللہ تعالیٰ اورید ان کے رے پوا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا دا اول نمونا او دا از دمخ کے از غدوتا نا بدل دے او دا طائفتان نا مراد دا انصار دو قبیلے مراد دی دا خزرج دا قبیلے بنو سلمہ او د اوس قبیله د اوس قبیله بنو حارثه او هم من وی پخې اراده تا فشل وی کمزورې بزدلې تا. خبر داو چې کله عبد الله ابن ابی سلول رئیس المنافقین سره د خپل دریو سو ملګرو د میدان نه ته او دا یو چې زمون پکې سوک نمانی نو سکو دلتا کے پا مفتکاتا کے زان نشو تبا کولے دے عبداللہ ابن عبی نبی علیہ السلام تا مشورم ورکڑے وا چے دا جنگ دا پارا پا مدینہ کے خیو دے نا باہر بنزو اکا مشرکانو پا مدینہ عملہ اگڑا نو ام دے زینا باور سر جنگی گو نو دا دوار ڈوڑلو پزرونو کے دا وسوسا غن تیرالا چے بزدلی اکی اور رستوشی لیکن د دې دا اراده د وسوسه د حد نه اوریدل نه وا او نه دې په دې اراده سره عمل کړو. پاک رب العزیز د دې امداد وکړ او د دې همتونه بیا مضبوط شول او دواړه قبیله په نوی جوش او جذبه په جنگ کې شریک شول. الله رب العزت هم د دې لغزشات معاف کړل. البته دغه د کم همته اراده چې وا وقتی طور باندے د صبر او تقوانا د خویدو یروا نو بل طرف ته پی اللہ اگا پا اللہ تعالی باندے اگا بروسا مادی وسائلو داغی قلت او کسرت طرف ته منتقل شوا نو فوراً ناکار نتیجہ برآمد شو. اس کہو سڑے وہی خامخا چہرہ جی صحابہ کرام جنگ احد کے تختے دلیو نو قرآن کریم داغی صفائی ام ددی صورت یو سل دو پنزوس یو سل پینز پنزوس یو سل یو کم شپیتا کی کڑی دا فرمائے اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا کم وقت چی قصد کو دو ڈلو ساسنا چی کمزوری اوکی ارادت بزدلے اوکی واللہ ولیہما اللہ ہمت ورکا ان کے دے ددی وعلاللہ فلیتوکل المومنون او خاص پا اللہ باندے زاندے اس پاری ایماندار. ولقد نصرکم اللہ ببدرین دا صبر دوے منمونا یقیناً امداد کرے تاسو سر اللہ پا بدر کے وانتم ذلتن تاسو لگوین درے سو دیار لس فتقوا اللہ یرے گید اللہ نا لعلکم تشکرون ضرور تاسو شکریہ دا کے استقلوا للمؤمنین اس ظرف تے متعلق دے دے نصرکم سرا او دا ددریو دا پینزو درو پرشتو درالے گلو آدیم دا جنگ بدر سرا تعلق لین پا جنگ بدر کی بالفعل دا مشرکانو دا تعداد مطابق صرف زر ملائک اللہ را لے گلی چھے دا مسلمانانو پا حمایت کے ملگرتیا کے دا کافرانو سر جنگو سورہ انفال نہ ہم کے بتفصیل رش. لیکن دین بعد چھے کافرانو دا ڈرامہ خو رکڑا چھے زمونگ نور دو ذرا فوجونا را روان دی نو اللہ دا دری ذرا فرشتو را لے گلو بیا وعدہ و فرمائلا دا پار دا دے چھے مسلمانان ثابت قدم پاتیش. استقولو للمومنین کم وقت چھے ویلتا مومنانو تا الن یکفیکم آیا پورا ندا تاسو لرام آئیو میں دکم ربکم دا چی امداد بو کی تاسو سر رب تاسو بسلاست آلاف من الملائکت منزلین پدری زرا ملائکو سرام منزلین دا کس کریشوی بلا ان تصبرو و تتکو چی دا خبر بیا دا مشرکانو دا طرف نخور شو چه دا مشرکانو پینزه زر پوج بیارا روان ده نو مسلمانان لغو نی خپشو نو اللہ رب العزت اغیل تسلی رو لے گلا بلا ان تصبرو و تتکو ان تصبرو من اے علا لقائے لادوے دا دشمن سرا پا مخامق کے دو کے کجر تاسو دا صبر نکارو آغستا کتاسو دشمن سرا دخ مخامخ کے دو پبارکے صبر واغذ صبر نمکار واغذ وتتکو کے دعو عاطفہ دے ما قبل باندھے وتتقو منع اے عن المعصیت زان بچ کو د گناہ نام ویاتو کم من فورم حاضام اور راشی دی تاستا پجوش پل کے دغو سے دو جنام نو حاضا یمدد کم رب کم دغ دے امداد بو کی تاسو سر رب تاسو بے خمست آلاف نام من الملائکت پپینز زراد ملائکو نام پا وقت شورو کے دو د جنگ کے مصومین نام اللہ اکبر نخبے لگولی وی د جنگ د مجاہدین نخبے لگولی اللہ با د جنگ پا دوران کے تاسو خصوصی امدادو کی اور دا امداد وما جعلہ اللہ دا ضمیر دغ امداد طرف تراجے دے وما جعلہ اللہ ندگر دولے اللہ دغ امداد اللہ بشرا لکم مزگر زیر ساسو دپارا ولتطمئن قلوبکم بھی ادے د پارا چکلک شیزڑ نستاسو پدے امداد ومن نصر الا من عند اللہ ند امداد مگر طرف دا اللہ نام امداد کون کے یو اللہ دے دانج بریلیان وئی امداد کن امداد کون در دین دنیا شاد کون از درد و غم آزاد کون یا عبد القادر جیلانی داد بریلیانو عقیدہ دا و امدادو کا امدادو کا دا تکلیف و مصیبتونو نم خلاص کا پا دنیا و پا آخرت کم خوشحال کا اے عبدالقادر جیلانی بریلیانو پسے وگون راکا گے و نیت ور پسے تڑے نیت کوم دا درد خلاصا پا دے حضیر امام پسے جس خواب بریلی دے اللہ اکبر ستاب ور پسے ایسی مند نکی گی دا چاویلیو چی بریلیانو پسی منز کی اب یا دا چاویلیو کم کتاب لکلیو چی منز ور پسیو کا خیر دے بے قضا روڑا ولی دا منز تا غلقے دا مسئلہ چرتا نشتا گرے چی خیر دے منز ور پسیو کا بے قضا روڑا دا مسئلہ شتا چی منز ور پسی نکی اڑان دی رستو کا کنزان لو کا اللہ فرمائے حضا یم دلکم ربکم دغ دے نز دے امداد بہو کی تاسو سرا ربستا سو بے خمسط آلاف من الملائکت مسومین وما جعلہ اللہ ندے گردول اللہ دغ امداد اللہ بشرا لکم مگر زیر استاسو دپارا ولتطمئن قلوبکم بھی او دا دیر پارا چکلکشی زلن استاسو پدے امداد سرا ومن نصر اللہ من عند اللہ ند غلبا مگر د طرف دا اللہ العزیز الحکیم چه زور ور دے حکمتن والا لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین علت دا امداد لیقطع من اے لیہلک طائفۃ منہم بالقتل والاسر اللہ اکبر د جہاد مقصد سرے چ کافران مغلوبش کافران سرکوزشی د کافران مشن ختم شی د درس قرآن د دور تفسیر القرآن مقصد سرے چ ملک شرک بدعات رسمنا رواجنا دا ختم شی دا د درس قرآن مقصد دیکھا چھے پڑے ملک شرک کفر بدعات رسومات رواجنا دا ختم شی او دا ودا ان کی خواہ اللہ فرمائے لیقطع طرفا من الذین کفروا دے دا پارا چھے پری کی او ٹکڑا دائے کسانو چھے کافران دے او یکبتوم یا ذلیل کی دی لرام فین کدبو خائبین واپس بشدینا امیدام بیا فرمائے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیم پا آیت کے نفی د شرف تصرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا آیت تعلق دے د جنگ احد سرا. مسلم شریف کے حدیث پاک دے چدو احد پا جنگ کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ یو غاخ مبارک شہید شو، سر مبارک زخمی شو، دا اللہ نبی دا زخم نبی نا پاکولا آور سر بیسوی کیف یفلحو سنگ بکامیاب شیم قوم دا سے خلقا شجعو راس نبیهم چه دخپل پیغمبر سر زخمی کن وکسرو ربایتیم او غاخ ولا شهید کن وهو یدعوهم الاللہ تعالی او دا نبی بلا گناہ نشتا خو صرف اللہ تیرا غواری دا سے قوم با اللہ سے کامیاب کی. او سمدا چه تو دید اللہ کتاب ترا غواڑے، توحید سنت ترا غواڑے، او دی استاد خراب ولو، استاد ذلیل کولو، استاد ناکام کولو، استاد خف کولو کوشش کئی، دا سے قوم با اللہ کامیاب کی. چه تو تا قرآن خی او دی راضی سے کلی پٹی خا ولی دا چه تا دا ہندوستان نا انگریزان رالا ام دا مسلمانان خرسری دی اغلا کئی، خدایا کور اروان کے چاچا دا سے کل بوتل لے رہا ہو اللہ کوری لوٹی لوٹے کے نن وہ ماتم اور روشواں سیکل بوتل رہے مسلمان کتا تدا چرتویلو چبر ارے قرآن بیانی کے اولان دے دیتا سیکل تختوا و کور دے روان شاہ کور دے اللہ لوٹی لوٹے کا. اللہ اکبر لیسا لک من الامر پجنگ احد کے چکم خلقو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کرو نبی علیہ السلام مرتبہ دعا کرے وا صرف دائے ویلو چھے دا سے قوم با اللہ سے کامیاب کی زکر دا اللہ نبی والے دعوت ور کئی او دی دا اللہ نبی لے تکلیف ور کئی پختنو خبر دا وہ عزت دا پلار ویر جاڑا ما دا پلار غم دے جاڑا ما آتم خلے پورے خان دے فرمائے لیس لکا من الامر شیعون نشتا تالر دے اختیار نس شیم او یتوب علیم تر دے چے میرا بانیو کی اللہ پا دے پتو بے او پا ایمان او یو عزبام یا بازاب ورکی دیل اللہ فا انہم ظالمون یقنن دیدی ظالمان. پیغمبرا اللہ ستا دشمنان تباہ کرل خوگر داستا اختیار نو، یو دا چه مرشول بل دا چه زلیل شول بل دا چه قید شول بل دا چه اتختی دل نو زل پکی مسلمانان هم شول دا کارونا ټول چاو کرو دا یو اللہ کرو لیس لکا من الامر شے زمان بی گر استا اختیار نو نا نا نا نا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پا آیت کے مسئلہ توحید او پاغے دلیل عقلی او دا بشی پینزم دلیل عقلی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض نفی دا شرف الملکیت اللہ سزا ورکولو کے محتاج نہ رہے پا معاف کولو کے چانا مجبور نہ رہے. دا آیت حاصل دا شو کہ اللہ چال سزا ورکی نو محتاج نہ دے او کہ سوک معاف کئی نو چانا مجبور نہ دے چانا یری گی نا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ اختیار کی دیا غصم چی پاسمانونو کی دیا غصم چی پزمک کی دیم ما اتائے او سلیل سزا ورکو خوچے کل دا سر دا پاس سر راشی اگوی دا سکے نظری پریدو کنا اللہ دا سے نہ دے اللہ چا چال سزا اور کی دے چانے یری کی نا. یاو زمانہ کے ماں گنگڑی وڑی مچی کلی تا دیچکی کے شکرے کے میں دیچکی یکے ہو و سر وڑے وڑے رکھے بے وے یاو سرے رہوت دا کورا ماں دوی تا بیادی کسے تر آگلے دا خرز بیا آگا شکرے وارستا الٹے وارا والا نو زناس تو ما جڑل میں مو چھے اللہ ما خو ٹول دا نہ ہنو گنگڑی راوڑیا کا زمانے کے پنہ روپ نہ ہنے وانے سیرو ادے کے بما روپے دو گھٹل نا خود مانا الٹا واڑا والا نارش کرے مرے تناس تم پدی کے او بابا را گئے ما توی بچی گنگڑی دا نتویشو مہنا دا خود دے پلانی کور نے والک رو تو دے مانا واڑا وال وے دا کم کور نہ میں دینا وے ترازا لاڑو ورے اٹکاو وڑو کے رو تو وے پلار تے دوائی چی اجرے تراش ما تے رازا بچی اجرے تا چھے لاڑو بابا مالا اوبرا کرے ما تے بچے دا دا سمر پیسو مائے دا نا ہنو پکی دا گا گوچانا ہو سوا پسے لرگی سو دے دلی و دبدرے سلو روپے با ما گا ٹھلے آگا تے دلے ورکے لس روپے شبا رو باس ازر دلے لس روپے ورکے او ما تے روز آنا با دی کسے ترازے آ گنگڑی برا اوڑے آ کدر تبیا کڑتو کبیا ما تو آیا نو دا آگا دا یرے نے روپے مراکڑے اسے پریم خود مخا لیکن اللہ دے چانے نے یری کی خواہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ اختیار کی دیا غصو چی اسمانونو کرے او غصو چی پز مکہ کرے یغفرو لمن یشاء بخنہ کئی چاہتے چو غواری نو چی بخنہ کئی گورے رچانا مجبورا نہ رہے اسے نا چی توے ما پلانی بابا توے لیو نا آگا خدے پاک توے نو خدے پاک مجبور شنو مالے پلانے کارو کن نا نا نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء عذاب ورکی چال چوکواڑی واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کرے رحم کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ربط ددی آیت تاسو مخ کے لستے ہو یو سل پینزل لس آیت ددی ربط داغی سر رکھا 115 آیت سرا او ددی دین سورت سلورم ایسا ترغیب انفاق تا پر رد سود کے ددی حصے اولنے باب یو سل اتیا پورے دے فرمائے آئی والذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلوا الربا مخرے سدام مخ کے و تدسد قباحت بیان کو اس وقت ہوئی میں خرے خا یہ ایماندار ہو مخرے سدام او چی سود بن شن ترغیب راغ انفاق پی سبیل اللہ تا سود مخرے نو تب وے چی دی آیت کی خویلی چی خرے ما نو زخ اخلم خرم خونن وے اخلی رسد پارا تے چوے یوا دو زرو پینز سوا دا دس دا پارا اوڑا با پیلم غوڑی با پیلم گوڑا با پیلم مقصد دا دے سدے خوڑا لو کتے وام خلے لا تا کلو لا تا خوزو اخل بامنا سبنا لے اربا مال دا سدو اضافم مضافتنا یو پدوا دو چند وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ او یری گئے دا لانا دے دا پارے چی کامیاب شیم کامیابی دا دا چی دا سود نزان منہ کے خواہ او ما بقرہ کے مکمل تفصیل دا سود کرے ہو بیا بیا نکو ما وَتَّقُ اللَّهَ او یری گئے دا لانا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دے دا پارے چی کامیاب شیم وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تخفیف اخروی زان بچ کے دا حرام انا غا اور دے حرام مخرق ورے اور دے نو زکوی وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ دا غا اورنا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ چھے تیار کرے شوے دا پار دا کافرانو وَاتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تابداری کوئے دا اللہ دا پیغمبرام یواز دانا چی دا سود دا پار دا اللہ نا یروکیم انور خیر دکار سکے نا نا نا نا پا تمام اوامر و نواہیو کے دا اللہ رب العزت نا بیا رکے دانا چی سود مکو انو منز خیر دکا نکے نکا نا سود نہ کہی خمنزم نہ کہی لانکے کٹر معاہد دے عقیدہ ر توحید دا خمنز تک نہ کہی خا دا بس توحیدی دا نیمگڑے معاہد دے دا دورنگ معاہد دے خا اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے دین میں آخر کیوں اتنا سست ہے یہ سریا تو چپ دنیا کی دمرا تک رہے نو پدا دین کی بولی دمرا سستی کہ خا اس قدر تچاوے چلتے رہے کنٹرول چینی راگ لے رہا نو کیری شی گھنٹہ تیرے نہیں چار سے ختمی بولے وہی دمرا دمرا دمرا روپے پکے خیر دیکھا نو قرآن کے بے خیری دا چت دل اقوال ناراضی پچینے کے خو خیر دے نو دے قرآن کے گنے بے خیری دا زکا اللہ وی واتی اللہ والرسول تابع داری کوئے دا اللہ دا پیغمبر لعلکم ترحمون خام خاج پتا سرحمشیم ادے بکر اتاتی استاجی تسکے بے غمے خا مون خو کل یوشی پسی منڈا و کل بلشی پسی منڈا وہ تارے خدے ہوئی چیز بے غمے ما دا کم چینی چیتا آسے لے دا غزمام پکاری کم پخ کرے چیتا روڑے غزمام لگی خدا دے دا مطلب نہ چی پچینے پا پخ کرو پا تلکارو پسی با قرآن پری دو قرآن باور پسی نہ پری دو سڑے چلاور تزی کنا نو رنبی گاڑی لزانو باسی کنا وی علکہ ماسخوتن پیر اوڑما چی سار چر بانگ چی اس کما اگر ماسخوتن نہ دے پیر اوڑو نو قرآن پا سبزو پا تلکارو مپری دا دا وقت انتظامو که دا سبزو دا تلکارو نو قرآن تا بزگاری کنا تقاضے آگے پیچھے کرو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم جلتی کوائے بخنے تام سارعوا سارعوا زمانہ اے الی اسبابہا من الاعمال الصالحہ آغا اسباب و تمنڈکا چپاغے سرتا تا عمل صالح ملائے گی سارعوا الی مغفرۃ جلتی کوائے بخنے تا یعنی اگر عملون تا چی بخن برت کی گی چاگا دا کول دا پرز دیم اخلاص کول توبہ کول دا سود نزان ساتل دا ٹول پکی شامل دی و جنتن او جنتن تا عرضها السماوات والارض عرضها کا عرض السماوات والارض دا غی پلنوال پشاند آسمانو نو دزمکی ریم دا آسمانو نزمکی مرد آغی پلنوال ریخا ذکر دا اللہ نبی فرمائے حدیث کے راجی وی اے زما امتیانو پتا سو کے گردا سے سوک او نبی نمام اے چیخ پلے تکیات اے دا سے ڈڑ لگولی پلے تکیات ناستیم او بی فکر ناستیم او زما دا اوامرو او دا نواہیو متعلق دا خبر کہ وی لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا پوئی گنا ہمیان خلق وی دکیات ایڈڈ والے بس دا ملیان لگیا دی سا دورے مورے شروع کری دی پوئی گنا ہمیان خلق وی اکچر مونگ دا خدای پا کتاب پوئی دی نو مونگ با ضرور ورغلی بو ناس بو خو پوئی گنا بدل کرے دکیات املاسی نبی علیہ السلام ویر دا سے خلق در کیوں نوی نم گورے پدے گورے نخلا سے گے چھے ڈڈا ہوئے یر پوئی گنا خا دا ڈڈا دا بدے خوخش گورے تو خو ونن ڈڈا ہوئے تا کیا تا خدا اللہ نبی ہوئی انہوی نم پتا سو کے دا سے سوک چھے آگی تا کیا تا ڈڈا والی اتو تا دعوت پر کیا گو الہ ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا ہو پوئی گنا جی تب وہ پوش دا پختو آغا مطل دی و یلا بخبر شے چھے تالو دے جبی لور شی خان سمانا زن کا دند شروع شی خان اللہ فرمائے عرضو آگا عرضو آگا سماوات والا چھے پلنوالے دا اسمانو نوز مکیم ردے او عدت للمتقین نام تیار کرے شوئے دے دا پارا دا متقیانو اس دا تا متقیان خیچ دا سوک دی الذين ينفقون في السراء والضراء اگر کسان چ خرچ کئی مطابق دا حکم دا خدایم فسر رائے ودور رائے پا غم و پا تکلیف کے پا غم و پا خوشحالے کے حبور ہوئی پتہ لگے رکھنا چی ملے در کروشو نخکلے دیکھے خوص گناہ نشتہ دے خخکلی ریجو پسے اسو دے گا پخے گا او نن سبا کامیاب ما خامی اگی چی ور سرپا کی غوخی مواچے گا دازہ او ملے شو ناغی دستور راو وی عام ما خامونو کی خلق تشی ریجو پخی ناغی پا کی غوخی واچو لے گا مجھے سری زامنو ما خامی دگی دوئی گا او دلیل سرے وی قرآن ویلی دی چی الذین ينفقون فی السراء والضراء آگا کسان چی پخا دے او پا غم کی مال لگئے نو پا من غم راغلے دے نو زکا دی گونا پخو وی دا دے آیت دا مطلبو خود تا دا آیت ظاہر تا گورم تفسیر خود کتل ننے راشو آئے ابن جریر راوالا تفسیر ابن جریر سلو رمجل و پنزو صفا اغوی فی سر رائے ودور رائے کمال دا سر دیر دے نو می دا اللہ لار کے خرچ کین او کمال دا سر لگ دے نو می دا اللہ لار کے خرچ کین دا معنی ندا چی مڑی پسی ما خام امکا و خیر دے او پا خادے کے دمی گڑا و خیر دے وی دا مطلب ندے خواد والکازمین الغیض او قابو کون کے دا غصی دیم پلا غصا قابو کئی خواد یو بادشاہ او داغه یو نوکرو غلام پس غلط حرکت و تاغه دیر غصه شو او دا سزا ورکولو اراده اکڑا ناغه غلام ورتوی اے امیر المومنین اللہ دا متقیانو پسفت کی فرمائی والکازمین الغیز قابو کون کی اقبل غصه لرام ناغه بادشاہ ورتوی وی کزم تو غیزیم بیاوت غلام وی امیر المومنین اللہ وی والعافینان الناس نو بادشاہ وی وی عفوت عنکام یو ذلی وطی خدا بچے ماک پل غصہ اس کلام نو دا غلام ورت وی مانے چھ غلطی شویرام نو اللہ خدام ویلی چھ والعافینان الناس معافی کئی خلق تام نو بادشاہ وتوئی عفوت ان کا ماپ میم کرے بیا وتوئی اے بادشاہ اللہ وئی واللہ یحب المحسنین اللہ کو خی ایماندار احسان کو ان کی نو بادشاہ ورتوئی زب تا سر نور سے احسان کما خفع تقت کام زت میں دا غلام آزاد کرے ماشاء اللہ بادشاہ پ آیت عمل کو خا اللہ دی مولم دا سی بادشاہان رائے کی چی پا قرآن عمل کئی نانا قرآن پسی دا نایانو گنتی چاڑا را گستی دا خرائیے پریدیے نا دا سی بادشاہان پکار غلام واہ نو غلام تا یو دم دا آیت ہوئے او بادشاہ یو دم پا دے آیت اوانے عملو کو خواب اللہ فرمائے واللہ یحب المحسنین علماء وی صغائر پا اصرار سرا کبائر گرزی پا ولو گناونو چی چا ہمیشوالے وکو نو دا دے نغٹ جوڑی گی خوا دا دے ولو ولو گناونو نا عبد الرحمن بابا ویلو لگا ندا که هر سووی گنا لگا چی دا لگ لگا یوزیشنو بیسیار شیم دے نغٹ کبائر گناونو جوڑ شیم ذکر دا واروا دا غڑ غڑ غرونا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑ شوی دی نو صغیر گناہ و تا پا مقابلہ دا کبیرہ کی وائی کنی گناہ صغیرہ ہم دے گورے اسے نا تاسو دا ہوئے چھ صغیر گناہ خیر دے خوا نا خیر چھتا رہے صغائر باندے با اسرار نا کہے واللہ حب المحسنین اللہ مینہ کہے دا موحدین سرام والذین اذا فعلوا فاحشة پا آیت کے دا فریق ادنا وضاحت کئی فاحشہ اور ظلم فاحشہ اور ظلم نفس مختلف تفسیرنا معنی دی بعض وہی فاحشہ من گناہ کبیرہ ظلم من گناہ صغیرہ دامان کبیر بحر الرائق مدارک قرطبی کرے دا فاحش من مطلق گناہ کاغذ بندہ حق کی اور کد خدے پہ حق کی. بہرحال اللہ فرمائے والذین اذا فعلوا فاحشة دی آغا کسان دی چکلو کی خط کار گناہ او ظلمو انفسهما یا ظلمو کی پزان ذکر اللہ یاد کی اللہ لرام فاستغفروا لذنوبهم بخنه غواری د پارا د گناہوں نو خپلو جملہ معترضا تا خو بخنه غوختا خو خبر ومن یغفر الذنوب الا اللہ سوکتے چتا تو بخی گناہوں نا بے دلانا ولم يسر ولا ما فعلوا کلکی گنا پاگ گنا چیو کی اے ما عملو پا گنا بکلکی گنا چیو گنا دے اکڑا وهم یعلمون او دی پوئیگی. حدیث کی راضی چکل دا آیت نازل شو نو دا ابلیس کی ناست دا مشر دا شیطانانو او خور رالیو پا سر اڑیو جاری ملگری رالو وہی وہ نہیں جاڑے سے تکلیف دے رہتا آئے ہائے آئے ہائے وہی تاسو سے خبر ہے اللہ وہی کہ گناہوں مکڑو نو ماتا توبہ باسے نو زبا معاف کما نمونگ پیو سڑی لس گھنٹے خواری اکو گناہ تا بے تیار کو ناغا با وہی چھے یا اللہ زما توبہ دا نو خدے بہت دوی چھے زبا معاف میکڑے نو زمونگ آغا خواری ملال سڑے راغلوی تا مال پا 1500 روپے تاویز کرے ہو خو استاد جی خو سکار ور نہ کو نو تو سو ہے زما کا پیسے چرا کے واپس کنا نو پیسے چور کو لے نو سلور سو ہے والا ورک ناگا سڑے وہ تھی تا کو مانے 1500 آگست ناگا وہ تھی زما کا خواری ازما کا خواری الگ تا سے خواری کرے وہ خوش الگا جی راہ کے لیو پر کاغذ باندھنے زما کا خواری نو دے شیطان تا کا مرگری ہوئی خپکے گا ماں دا سے چل بکو چ دنن نہ باد د گنا دا کارو نہ باد خلق تا خیستخ کار کو نو چ کلا گنا و تا خیستخ کار شی نو دا غی نہ توبہ نو باشی نو زمون لین بک خیر روانی نو ابلیس و یرا دا ډیر خرای را الله فرمائے ولم یسر ولا ما فعلوا هم یعلمون ہمیشوالے نکے پاگا گناہ چوکی او دی پوئے گے ولم یسر روک لکی گنا ولم یسر رو ہمیشوالے نکے اللہ ما فعلو پاگا گناہ چوی کی ما فعلو من ما عملو اس بشارت اخروی اولائے کا جزاؤہم مغفرت من ربیم دگا کسان بدل ددی بخندار طرفا درب ددینا و جنات باغن دیم تجری منتا تین انہار چھ بھئی کی با لاندے داغین نیرنا خالدین فی آمین شب یغی کے و نعمہ اجر العاملین خد سواب ددا سے عمل کا ان کو ورپسی یرد دنیا قد خلت من قبلکم سنن قد خلت من قبلکم سنن یقینن تیرشیو دیستا سنمخ کے طریقے او دے تو یرد دنیا دا سنن نمراد دا اغا تیرشوی مکذبین و حالات اغا تیرشوی دروغجن و حالات قد خلات من قبلکم سننن یقیناً تیرشوی دیستا تو نمخ کے واقعات پسیرو پھلار دے اگر دے پمل کے فنظرو اگر دے برت پنظر کیف کانا کبت المکذبین سرنگو انجام دے دروغ جنوم چاچے دروغ جنی کرے ودا اللہ دین کے داغی انجام سشم ہاضا بیان للناس اس ورکی ترغیب قرآن تا کتوے ترغیب ستوئی راش قرآن تا خوند والد قرآن نام مزے واخل پا قرآن راحت عموما پا قرآن دزرت سلی اگورا پا قرآن کے دزر خوشحالی والا دا قرآن نام دا غمونو یر دل واخل پا قرآن اکتا قرآن لنرازے نشپا ورز بملاستے اگوتے بشمارے ولا کے تخلاص نو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب راشد اللہ پہ کتاب زر دمکی گی خا دغمن امبارو نہ بئی خزر بدی ازگاری دان جو پتا بغمن نہیں لکے یو تمہیں لگا درس کے نخکارے وی استاجی سب ہے وہ غمن اور آگستے ماں میں اوکار نہ کہوں وے سب میں راجا زما بقرآن مخی تھی تب ہم پہ لاش کے دے ازم چھ غمن استاڈیر دی کا زما او بیش مارو نو بیا بجم من پیو کو خا نو چھ غمن ہڈیر چھ نو قرآن بپری دو نا بلکہ قرآن تو برا نیز دی شو چھ یا اللہ دا دے قرآن پا برکت زمونگا دا غمونا کم کا دے علاج دے زمان مہربان اکتاو اینا غمونو را گر کرو رازا چشمارو یہ خواہ خو پا تسلے سر بشمارو دروغ بنو آئیو خواہ نو بیا بے جمع گوچستا غبا دیری کا زمان حازا بیان للناس دا قرآن وضاحت تے دا پار دا خلکو تی بیانا لکل شینام دے ب تقریر کئی نو بل سے برا والی دو کسو کتاب برا والی ہاضا بیان للناس دا قرآن وضاحت دا پار دا خلکو روح البیان یو کتاب دے پاگی کس قصے مسیری بارکے یو کالے یو جماعت کے بما درس ورکو جو جمیر وزوا ما او درس کو کورو پدے کے ز خبر ام نو ماں آزان ام شو اچلک سات تیر شو نو تقریر ام شو رو شو شرال ماں یو مولانا صاحب ناستے پا ممبر باندے ام دغا روح البیان یو کتاب و رسالہ وغی اس پلاس کے لئے نو چورتا میں او قتل نو یو جی صاحب ناستو اللہ دے ابخی میں جی صاحب دا تتاویلو چی بانگو آیا او بیانو کوینا نو ما آغا مولاتا ورنیزدو شو میں مولانا صاحب لگ سبر او قتل ویسو میں تیرے جمعت چرتا وی نو ما تویزو خو چرتا ما ملما سڑے ما دا پلانی زین راغلے ما نو میں تیرے جمعت پا دی ممبر تا تقریر کرو وینا نو میں او سولے خطلے تا چانا تا پوس کرے نو ماں تو دیکھ تپوس تصا جتے میں تو ملائے پیا میں رشا ہے پیا نہ کتاب میں تیرا قرآن میں ورک میں تقریر کوا ماں کوئی کہ تم ملا نہیں زچی ملائے نو بیا کو سمرا زکی ناس تم میں بسم اللہ کا نما تو خدے مسلمان ترا کا کتاب کا نا میں کتاب کو میں در کرے دے یا ہوا ہے جی ملا نے اتا اس یو سات مخ کی عزم ملائم ناغا جی سے وہ تھی خلے دے خور کا خویائی کنا چھے ملوئے خویا کنا مطلب ہے داو چھتا ملائے خوشورو چھے پا قرآن کے کنا یو سات ناستو ناستو وستا مطلب داری چھے کز بشم مہنا زما مطلب داری چھے قرآن کی تقریر شورو کا تو میر میں تو خطا تصویم نا یو سات ناستو ناستو نو راکوشو ا کتاب زما د لاس او تخت او سادر راغست او سپلے وی قسم په خدای ری چې دا جمعه د پنځپیریانو لخوا او خلق وګره دین ازان ساته مې زمرا کم زین راغله نو چروانې د نو ما د لاس ونیو مې کین سړیا زب قران و مطلب ووره نو کتری شام ولای نو کما سه غلطی وکړه ته ما ونی شه چې دا زره غلطه پری نماز پدی جمعہ کے زمن نہ کو میں کہا لاڑو تختے دخا میں دا چت راج واڑا دا چت بد بل دے ناراضے او خیجی و تپوس بن کے اللہ فرمائے ھذا بیان للناس دا قران وضاحت تے دا پار دا خلقو پخواب پدی ملک خلق وے وے وے پنج پیری سڑی نہ خرا دا دے چ قران بے پلاش کی وے دا تیر وتے وہ آگا قرآن کو استاسو لاس کی منگولی دو اس بسنگ چلی آگا وقت کے خو نخ داو چی لاس قرآن پلاس کی دا با پنج پیری نو آگا قرآن کو استاسو لاس کی دنو دا بسنگ چلی تاسو بسنگ ہے نو تاسو پنج پیری آنے نو منگا تاسو در استمی زم در استمی ما پا پنجپیر کلے سواب ہے سر، نہ قرآن دے نہ مذہب دے نہ دین دے. ہاں پختنوں کے یو جلیل القدر عالم شیخ و شیوخ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ شیخ و شیوخ آغا لا پیدا کو پختو جب کے قرآن عظیم و شان خلق و توقع ہوا. ہزا بیان للناس پوکھا خل کچھ بغٹ تور داد یوسف خان شیربانو کتاب دے مات یاد دے ادا دادم درخانے کتاب دے ادا لے د لیلا د فرحت کتاب دے ادا د فرحت او د شیرین کتاب دے ادا فلانی کتاب دے ادا فلانے ادا یوسف خان شیربانو کتاب دے یاد ہو وہ قرآن را والا ہاضا بیان للناس ادا سنو ظلمو پلاس کے بقرآن نوی نے ڈائجسٹ اگے تو لشپا ٹو لرز ناستی ہو گوری ہے ناول زوائم ناول گورے اکثر ظلمی ماس ہوتن چی سملی نو ناول دا سکڑی ہو گوری گوری گوری پدی کی ادشی نو چی سار پاسی کا نا بیا ناولی نور پہ راخ تلی اکثر ظلمی بیا نور نور سوئی پلانے چلو شو ابستان کے چلو شو دا دے پزے دا قرآن کریم یو رکو تلاوتو کا قبر کے بڑے پکاری قسم پا اللہ کا ناول ڈائجسٹ تا پا قبر کے خلاص کی خدار چی سملی یو رکو تلاوت دا قرآن کریم کوا خدای حاضر دے کپ دغ اخلاص زمون زنی ظلمی رالو نزان لے بازار کے پیدا کری کام شاستر گریب شاستر کوک شاستر دادا انگریزانو کتابو ندی آغا لڑل تپل دی بکے چیالا کے ماس خوتا نو گوری کا نا سار چی پاسی نو آغا انگریزانو دا کتابونو نا بچو ساتی چی دا یو نم دے کوک شاستر دا بل نم دے گریب شاستر او دا بل نم دے کام شاستر استغفراللہ نا نا حاضا بیانو لنا سب دا وضاحت تے دا پار دا خلقو وہدن او ہدایتم دے وموعظتن نصیحتم دے للمتقین فیدت متقیان اخلیم للمتقین فیدت متقیان علیم سیراج تو کور کے کلے گا وہ رئی دوالو کورنو نروڑا لاندے ٹاپ کے واچھا آئے کہ وہ رکم ہو یخی بننی خواہ وموعظت للمتقین نصیحت ہے دے پارا دے متقیانو ولا تہینو ولا تحزنو ماشاءاللہ قرآن راغے قرآن تو سستی مکوا حدیث صحیح کے راضی چھے ڈڑا دے والی ڈوڑے مخورا چھے ڈڑا دے والی ڈوڑے مخورا نو قرآن تا کدے ڈڑا والا خیر دے استاجی دا تا چھے تا کیا تا ڈڑا والے دا نو نمی دا والے خوچی تاسو را تیخی دا نو والے می دا تا دے خدای دے زی تراولی پا خیر خیریتو زبا بیا تا تو امچی رسی رسو پا خیی یاو کالی گرمی کی منس کاؤ نو چی بار روو تا منو یاو می سرے ماتی استاجی تا سکے تو خودن نا یخ ناستی پا ممبرو از مونگا دے بار کارو کاؤ میں خدای رے تا دا غی ممبر لزر رو رسی یاو چی تا تم پتولی جی ممبر کسا زور شتا کنشتا اللہ فرمائے ولا تہنو ولا تحزنو تسلی دے ایمان والا دا پارا لا تہنو کشاف القرآن مان کے قرآن لرا لے گور ازرم بیلا وارختائی مرا والا پو دا دمر گران کار دے وہی دا خلا رو جو ندا شورو اوف دے گرمے کے بدلا رو جس سنگ تیری گی قرآن وہی لا تہنو ازرم بیلا وارختائی پزان مراولام لنڈے لال ناو خانک پسر یخیم روجلا راغل نداد او سر وارختا وارختائی مکوان ولا تہنو سستی مکوان لا تہنو ظلم بیلام ولا تحزنو غمجن کی گمام لا تہنو سستی مکوان دا جہاد نام لا تہنو بے حوصلے کی گئے ماں پا تکلیپنو ولا تحزنوا غم جن کی گمام وانتم الاعلون وانتم الاعلون تاسو چت شان والیم او د قران خواندانو انتم الاعلون تاسو ډیر چت شان دې سمره اوچت امی پلار او قران والا زوی عالم زوی وخت د جمع دې امام نشتا خلق وی میلمانو یو تن مخ کی شے نو سوک بمخ کی کی زوی بمخ کی گی کینی پلار تے مشر دے وانتم الاعلون قرآن سر اعلا راجی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما حدیث کے راجی یقیناً اللہ پدے قرآن دا خلق مرتبہ اچتے پا قرآن بستا مرتبہ اچتے گی لونا ڈیری خوچے کم لور قرآن و حدیث ہوئی اگا پا پلار ڈیر اگرانے خز ڈیرے وے خواہش پا رسول اللہ ڈیر اگرانوا تدامو آئے چا اگا جنے و زکا پی گرانوا نا نا نا نا اگا عالم و زکا پی گرانوا صحابو با علم حدیث داغے نزدکاو پا زرگونو دا فقہ مسائل دا حضرت عائشی نبیزدکو زکا پی گرانوا خواہ اللہ اکبر وانتم الاعلان شاعر زکویلو مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے یاد مجھ کو انتم الاعلان ہے مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے سوک دے چیز ماز ربو غرزے زکا چی ماتا انتم الاعلان یاد دے یاد مجھ کو انتم الاعلان ہے تعلیم افتجی نہ کیم بھی کنا ابل ارز یو شاگرد راتو یار استاجی د شراب مبارک چې ابل ارز کم شیر ویلو ما ته یار زبردست خوندې کړو ها مې څنګه خوندې کړو ما ته یار استاجی نو مې ها وې مونږ ځان سره زما کور والا اولی که ځان سره دومره مزه کړې وا چې هغه اولی که نو ما ته یار جی کدا سه موقع ملاو شه او زل دې بیا وې زبے ملکم نو در آ گئے بے زلزلہ پہاڑ سبھی ڈولنے لگے مینڈک ترازوؤں میں بشر تولنے لگے کوے سفید ہو گئے فصلے بہار میں الو بھی بلبلوں کی طرح بولنے لگے وہ ڈیرا زبردست مزے کڑے وہ رکلا من خود قرآن منزل نہیں تلی تاخلا خون نہ دلی دلے سڑیا خون خرست دے دا اللہ کتاب چی سمرا وائے نو دمرا خون پیدا کئی زبردست کتاب دیکھا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین تاسو چت شان والا ہے کہ تاسو مومنان یا کہ تاسو کی پورے ایمانی شرط پر ایمان دیکھا ایم سسکم کرہن فقد مس القوم کرہن مثلوم تیزی پہ جہاد کرسے دل رے تاسو تا زخم نو صبر کے پدے زخم یقیناً رسے دل رے تاسو مقابل کافرانو تا زخم ددے پشان مالے او سڑے راغی استاجی نو میں ہاں وہ ایرپلان کو لے جنازو لتلے مت دی خونے گھر کا بے بکیو کا شیطاو کو خا میں خا وہ اگئی لے اسکاتے پکے بیاو کرنو میں نمت لے کرنے چی پتا خن لگے دو میں چی پا ما خن لگی نو زدے لرشم کنا نو ما تو یار گور دی صبری کی نا نو میں تو صبری کے راتے چیار وخرت کے نو تے چیرت کے نا غیب ہم کئی کنا پرید چی لگی آئی خوا ای ام سچ کم قرون فقد مس القوم قرون مثلو ہوا کاغی ناروا کئی بیدات رسمو نا کئی نو تاکل ای لکڑے تیرے دونا نا کئی نو تیرے دونا کو آغیب ہے کئی خوا دا مطلب دے و تلکل یامن داویلو بین الناس دار روز شپی دی اڑو راڑو دے لرا پمن دخل کو کے روز شپی دی اوڑی راوڑی با سوک با خلاف کئی سوک با موافقت کئی سوک با دے بد غواڑی سوک با دے خق غواڑی سوک با دے ملگرتیا کئی سوک با دے دشمنی کئی خوا تل کل یامنو داویلو ها بین الناس یا آغا شپی روز وے چھ پروستم کے با ماسخوتن زما کور تا خلکو گٹی راویشتے آنن اگا وقت ہے جی پا پستا تولایا ناستے ما او دا اللہ کتاب بیانو ما تلکا لیامنو داوی لوہا بین الناس دا خور وزیری کله بسنگ راضی ہو کله سنگا ولی عالم اللہ الذین آمنوا ام دار استمو آغش پیوے چه زما رونو ٹولو پا شریکا دلوے اختر پرواز زما دا مرگ بندو بسو کو اوے ننی نپریدو اللہ دے آغا ملال دیر خیر ورکی پلار بے دے خدای اوبخی آغا واتے پلان کی مولی سے بلے لڑشو تا پوس خوبتی ہو کچھ دا مرگ سنگ دے اس مرد آغا مولانا سے دلتے کور دے نمونہ نالو نو چه آغا لراغے ناغا واتے دیر نے خبیستے او دیر سخ کٹر پنج پیرے وابی دے خوب بہرحال قتل روانہ دیکھا ادا قدرت شانو چکل دی مشورہ اکڑا وے وچ خوڑ کے وطا کینے مال مرگر راغے مولانا صاحب نو میں ہوں وینن بتا لن خوڑ تا مانزل نزے منگ با شیخ در رستم تا مانزل اتلو نزو پا غرز دا مانزل نا پاتے شما تل کل ایامو نو داوے لوہا بین الناس دا خوش پیر وزی دی راجی پکینو آغا شپیر وزی دی ایرون کی آغا زمانہ کی زمون کورو پما پابندی لگو لشے و اجرے با جماعت تا وصل خانے تا لامبلو لنا پرے دے اکدے چابی غواری راخلو لوا ہے و تلک الیامنو داویلو ہا بیننا رازیش پیر وزی دا غسنو و تلک الیامنو داویلو ہا بیننا او دا غش پیر وزی وی دننا دا دیر شکالو نا پا آخوا پینزو دیر شکالو نا پا آخوا ما تا دروستم مہربانانو خطولی کو اسم ما سر دیں سر کی لکلیو وَسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى تکا پیرے سلام دے پاگا چاہی جاگا مسلمانانی اب اے ما تا لکلیو سمشا گورے منگ برے سمکو تیرو میاشتو کے زمونگ یو مرگرےو نڈوڑے بندو بسے ہوکو وی مولی سیب تا تا دعوت تے تب امراضی میں خواب میں لکا نور دے سوک سوک راغ اختی دی نو یو پا کیا گا صاحب امراغ اختی و کم صاحب چی ما تا خطرہ لے گلے ہوں نو زولا گیدم ما و تیز ما پا تم امیا زمازور ایم ستا دعوت نشم قبلو لے وی وجہ میں وجہ بدور از پستا تا وائی ما زویلہ میں خط ورکو میں و توائی چی دا اگورا وجہ داوا ناغا خطے چوکا تو ناغا پا خپل پوکی اکڑا چو فوف دا خو مولی سے بانے دیر تکلیپو نا تیرشی میں ایسم نا خو واللہ باللہ که اغا خوان وستا لکا چا اغا تکلیپو نو که کم خوان دو خواب و تلکل ایامو نو داویلو بین الناس دار وزیدی علو رالو دا پا مند خلکو کیم ولی علم اللہ الذین آمنو او دیر پارا چخکار کی اللہ کسان چی مان راوڑ دے تیرا کی یو زیت اتلما یو بیمار تا پوسلا اپری دے یو سو زنان روانے وے نوزت مخ کے شما ناغا یو زنان اور توی داغ پلان کے مولا نرے پی خور مولا ناغا خز اور توی خدا چی پسٹا مغا دے یعنی بلکل آگا دے پسٹا مغا دے یعنی بلکل مغا دے ناغا بودے اور توی دے خلے ڈا بور کا خلو کا شے منی دے خلے ڈا بور کا خلا کا شے منی سا مطلب دے خلے غر کا دے خلے مردار کا ولا کا اسم منی خا اما پا دے گنو اور دل ما خان دل میں یا لو یا خدایا داسی کتاب ترے کے نولے ما چے خزم را پورے خان دی خندا خو خید خو کنزل مرا پسی کہیں اللہ مالا صبر را کے ہیں و تلک الایام نداولها بین الناس دار وزیری اڑو راڑو پمند خلقو کے ولعلم اللہ الذین آمنوا دل بارا چخکار کی اللہ کسان چی مان راوڑ دے و یتخذ منکم شہداء او جوڑ کی ساسنا شہیدان لیعلم اللہ من لیمحصا رستو را روان دے او ولی محسا کی وو زائد دے او نداولوها علت تیرا خا واللہ اولا حب الظالمین اللہ نخوخی ظالمان ولی محس اللہ الذین آمنوا ویمحق الكافرین دید پارا چی اللہ تعالی ولی یمحص اللہ الذین آمنوا دیر پارا چھ پاک کی اللہ دا گنانا وکسان چی مان راوڑے دے ویمحق الکافرین او ختم کی کافران محق زہاب زہاب الشیح نو پا جہاد کے خامخا چھ دا اللہ دا دین دا پاری نو سوخ و امریکن مسلمانان نو چھ دا کم مسلمانان مرشو نو دیتا سوئی شہیدان او ما تاسو سر لوس کرو چھ زبد شہیدان و اقسام تاسو توائمان اقسام الشہداء یو دے المطعون یو دویم دے المبتون او دریم دے والغرق او سلورم وصاحب الحدم او پینزم وشہیدو فی سبیل اللہ نو کزتر ماسخوتا نوائے مجھے المطعون دا یو قسم شہید دے استاجی ہوں متعون سے شہر ہیں چھ پتاعون مرض باندے مرشی ناغ شہید دے مبتون خیٹ خراب دا ایزا پراغ لے دا مرشا یویڑو حیزے یوڑو دا شہید دے والغرک پا دریاب باندے ڈوب شو غرق شو او مرشو دا دے شہید اس کا تمات داوے چھ استاجی دی ولی تلل دریاب تلام بلو لانو چھ تلل نو تلل خوچی ڈوب شو مرشو نو شہید دے خواہ وصاحب الحد میں نبر نپے مکان او چترو غرزے دو مرشو دام شہید دے و شہیدو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی چھ مرشو دا اصلی شہید دے دا اللہ دے دین دا پارا اس راشا دغ خوشو پینز قسم شہیدان اس راشا دا شہید خصوصیات گورا یو خصوصیت دا شہید دا بدن نا چھ اولنے قطر دا وین ساسی نا اللہ دا اولنے قطر سروی ما معاف کرے اللہ دین خو قرض در تنم آپ کو پردے حق در تنم آپ کو خا او گورا دویم اے شہیدام دا اللہ دا قبر دا عذاب نمی بچ کرے پتا با دا قبر عذاب نی درم دا قیامت یرب پا شہید باندے نی سلورم ایمان بے نصیب شی دا شہید او پینزم دا جنت حور بولا اللہ ورکیم او شپگم دا رشتہ دارانو او یاو کسانو شفاعت بکئی خوچ خدے والے اجازت ورکیم دا مسئلے یاد ہو ساتے خواہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم زورنا مؤمنان تا آیا گمان کوئے تاسو چی داخل بشے جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تروسن دخکار کری اللہ مجاہدین ستاسونا ویعلم الصابرین اونی دخکار کری صبرناک لرام ولقد کنتم تمنون الموت زجر دے ددی آیت لاند روح المانی وی مرد شہادت ولقد کنتم تمنون الموت یقیناً ارمان کو تاسو د مرد شہادت من قبل ان تلقوا مخد مخامخ کے دلن داغے سرام فقد رأیتموه یقیناً اولید تاسو اغا مرگ وانتم تنظرون و تاسو قتل یو تنو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين كلجد احد بجنك عارضی او وقتی طور شکست اخوڑے شو نو چاپ کے دا مشہور کرا چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شویرے دا آواز چچا اچت کرو شیطانو او د دې ابتدا قمیه نامه وا ابن قمیه هغه سړی و چې د د لاسنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شوے ہو. مصعب بن عمیر اغا انسانو چھ ابن قمیہ کل پا نبی علیہ السلام حملہ کولا دا قتل نو مصعب بن عمیر ورمخ کشو نبی علیہ السلام دا گزار نہ بچ کو او پخپل جام شہادتو نوش کو پا پیغمبر دمر مینو چھ زان قربان کو خو پیغمبر بچ کو آو اس خلق سے ہوئی زان لے ہوئی کارو کتنو منگو توی چھ دا مسئلے مکو ہو زان لے کارو کتنو اما کلوی لی چھ تالا میں کار کتلے دے کہ او کتیش ہم بمی زان لکتلی او کمی نی کتلی ہم بمی نی کتلی زما مہربان زپ چا زان نگٹم زچر چا کتاب تناستیم زما گٹ واغک دا زان سر نوٹ کے نوٹ پا اچھا زان نگٹم دا وجہ دا دے لارو کو سو کے بازار کے کچا ما پس کنزلو کرو او زمان شاگرد داغ جواب پا کنزلو سرو کو داڑو زمان شاگرد ندے ما تاسو تغیری زمان بدل بتا سنا لے زمان بدل با اللہ اخلی اب دا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل جام شہادت نوش کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابن قمیہ دا آغی توری دا گزار نسکو بچ کو اللہ او دیتا وی جان نسار صحابہ کرام نو کل چی شیطان دا پراپیگنڈا خورک را چی ان محمدا قد مات یخل کو نبی علیہ السلام وفات شو اللہ احد کے وفات شو ہوئی خواہ نو پا مسلمانانو کی خون کمزوری کنا نو مسلمانانو کی کمزوری او سستی پیدا شوا بعض منافقینو تا موقع پلاس رالا ناغی با مسلمانانو تے یا لکا پیغمبر خواسم ستاسو نمر شو خواخم ندا ای دے زور دین تا بیا رازے چھ روغو کو اوزگار یے اخو با پیغمبرونو تاسو باغت ازان مخ کے مخ کے کاؤ ناغا خواسمو پاد شو رازے نا دے زور دن تا عود نکوے واپسی اگرچہ پا دغا مقباز انسوارو دغا منافقانو تا دا سی جواب ورکڑے ہو چھ نبی علیہ السلام خو مر شو خود نبی علیہ السلام خودے خو ندے مر شوے گنا ولی دا دین دا نبیو کو دا خودے ہو عمل گرو تاوے تکڑش ہے دا نبی علیہ السلام دا دین دا خاطرہ جہاد کوائے چھ دا کم دن دا خاطر جناب رسول اللہ وفات شو نو اللہ دا آیت نازل کو چھ پیغمبر خوصا خدا نہ دے انصاف دارو چھ گنی مری بنا او پا دے کے رد شو پا حیاتیانو آگی وی نبی علیہ السلام نہ دے مر او دا سی جوندے دے لکا زاو تا نو آیا او گورا اللہ دے آیت کوئی پیغمبر خو خدا نہ دے چھ نب مری نو سمانا مری بکنا او آیاتیان وی نہ دے مر نو چنہ دے مر بیا بخدے ہی نو ہمیشہ گن دے چا دے دا اللہ بس بندہ دے مرگ با پی رازی نو آیت یو طرف تا ترغیب ور کئی جہاد تا نو بل طرف تا رد دا شرک کئی چھ الہ حاجت روا صرف یو اللہ دے پیغمبر نرے آیت کے اللہ فرمائی چھ دن اڑوان دے پزرگونو پیغمبران تیر شوی دی آغی خونہ دا دین اسلام ناوڑی دلی دی پس دا مرگ دا پیغمبرانو نا اونے آغا توحید پر خو دے دے حاصل دا دا پیغمبر پا مرگ باندے دین نختمی گی نا نا نا نا نا مر خونہ دے خوکو بالفرد مرم شی گوری دین نختمی گی خواد وما محمد الا رسول ند خدے پیغمبر علیہ السلام الا رسول مگر رسول دا اللہ خدے ندے وما محمد ند پیغمبر علیہ السلام آجت روام وما محمد ند پیغمبر علیہ السلام زان لرا دا مرگ نہ بچ کے ان کے الا رسول مگر رسول دے قد خلت من قبل الرسول.